سے ظلم ہو کیا تکلیف ان سے. یہ ذرا زور سے جو وہ پڑھتے ہیں نماز کا سبق زور سے پڑھتے ہیں. جی جی ہاں جی مفتی عبد اللہ صاحب بولے نا. اپنی کانسل میں حضرت نے کا تو ایک فتوا ہی ہے اپنے کان اگر نہ سنے تو ایک موقع یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی. اچھا تو دوسرا موقع کیا ہے؟ دوسرا موقع یہ ہے کہ یہ جو قرات ہے یہ کانوں کا پھیل نہیں ہے تو زبان اور مخارج کے کانوں کے لیے جب زبان ہل جائے جو جو تلفظ کے اوزار ہیں زبان ہل جائے ہونٹ ہل جائیں ہوا کو نکلنے کے دوران اندر حلق کی حرکت ہو گئی تو وہ ادائیگی ہو گئی. بعض اوقات بعض اماموں کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے نا حرم شریف میں کہ ان کی وہ لاؤڈ اسپیکر پر ان کا آدمی کو پیچھے سن رہا بہت زور پڑھ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر سن رہا تھا جب وہ سری نماز پڑھتے تھے تو بس آدمی اتنا اونچا تشہد پڑھ رہا ہو دوسری پڑھ رہا ہو کہ وہ دوسروں کو آواز آ رہی ہو تو میرا خیر اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے. اور وہ آدمی جو ہے تو اگر وہ اس کا حال ہی ہو گیا ہے کہ کوئی سمجھائے بھی سمجھ نہیں پا رہا اس کو کوئی عذر ہے اس کو اس کی وجہ سے اس سے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں رہے ہمیں نا بڑے قابل سمجھدار آدمی تھے نا بڑھاپا آخر ارزل عمر ہے سر ہمت بہت زیادہ ہے ہمت تو دیر زیادہ ہمت کہی کہ نا دیر زیادہ بس عمر کی شرادی متین سے خپا دینا اس میں مسوخ میں نہیں خپا امام صاحب نے ان کے نثر کی نماز میں دو تین چار دفعہ ان کو اعلانیہ طور پر مائک پر منع کیا سب نمازوں کے سامنے کہ بھائی ان کو یہ جو ہے نا زیادہ زور سے بولتے ہیں نماز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو چاہیے نہیں ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی آتے ہیں مسجد کوئی اس پر جو ہے نا تو یہ ذرا عام مسئلہ نہیں ہے نا اس پر استفتاح کر لیں نا استفتاح کر لیں آپ کر لیں. ہاں جی وہ مانے نہ مانے ہمیں تو ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اپنی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک مسئلے کا پتہ چل جائے گا کسی آدمی کا ایسا حال ہو جائے اور اس کو آیا مسجد کو آنا بہتر اس کا روکنا روکا جا سکتا ہے اس کو یہ ساری کی ساری باتیں پوچھ لینی چاہیے. ہاں جی ماشاء اللہ ہم نے آج کیا کچھ کہنا سننا ہے جی عبد المتین صاحب نے تو اپنے مسئلے کی بات پوچھ دی جو ہمارے بس سے ہی باہر تھی. ایک اور اجاز خٹک صاحب کی کتاب ہے نعت رسول جو انگریزی میں اس پر وہ تفریح اس نے لکھی اجاز وہ جو پہلے سیکرٹری تھا کیبنٹ کا وہ تو مشکوک شخصیت کیسے مشکوک قیدی نہیں ہونے کا جی جی والا ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. پہلے جب وہ ڈی خان میں ڈی سی تھا تو اس وقت پکی پکی بات تھی کہ قادیان کی. اچھا تو یہ کوئی پشتو کا نہ انگریزی کا کوئی ادیب شاعر وغیرہ ہے اس لیے. ہاں جی میرا خیال ہے تقریر معیاری ادبی لحاظ سے جو ہے تو اسی کی ہے بیچ میں. ہاں جی اس نے ادبی تبصرہ کیا ہے اور اس نے کہیں محمد لفظ ہولی پرافٹ کا ذکر کیا. اچھا اب ایک ہمارے مہمان آئے ہیں مفتی صاحب نے ایک سوال ان سے کرتے ہیں کہ علم سے کوئی فائدہ ہم لے لیں, یہ زندگی اور کافر میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ زندگی اور کافر میں فلویوں کے لیے آسان ہوتے ہیں, زہر حاضر نہیں ہے, مستحضر نہیں ہے, آسان جو مستحضر نہیں ہے. کہ زندگی اور کافر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا میر صاحب آ رہا ہے تو ایک طالب علم نے کہا کہ فقہ بڑا مشکل مضمون ہے. جی ایک آدمی نے جواب دیا کہ اس میں کیا مشکل ہے, دو ہی تو لفظ ہیں, یجوز اور لا یجوز. امیر صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ. تو امیر صاحب یہ کافر میں اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ انجینئر میں نام سکتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ مسائل ہیں, مسائل تو علماء کا کام ہے. سبحان اللہ, انجینئرنگ کی کوئی بات تو ہے نہیں کہ میں نام سنوں. اچھا سبحان اللہ. محمد صلی اللہ رسول الکریم, اصل میں معاشرے کی سوچ فکر کی سطح بحثیت مجموعی اوپر کو بھی اٹھتی ہے اور نیچے کی بھی گرتی ہے, یعنی اور پھر بعض باتوں کی جو ہے پہچان اور معرفت پورے معاشرے سے ناپید ہو جاتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے امیر تھے, حضرت مولانا الیاس احمد اللہ صاحبزادے اور دوسرے امیر تبلیغ جماعت کے, ان کا ایک بیان ہے کہ دین کی محنت کرنے سے کرتے کرتے کرتے سب سے آخر جس چیز کی اصلاح ہوتی ہے وہ حکومتی ادارہ ہے. حکومتی ادارے کی سب سے آخر میں اصلاح ہوتی ہے. جب محنت اس سطح کو پہنچتی ہے تو پھر اصلاح ہوتی ہے, جب خاصی اونچی سطح کی محنت ہوتی ہے پھر حکومتی ادارے کی اصلاح ہوتی ہے, اور جب محنت کرنا چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے جس ادارے سے دین نکلتا ہے وہ حکومتی ادارہ ہوتا ہے. بنی امیہ کے وقت میں ایسے لوگ نماز مصلے پر نمازیں پڑھانے لگ گئے کہ شراب پیے ہوتے تھے. ایک گورنر نے نماز پڑھائی صبح کی نماز, دو کی جگہ چار رکعت پڑھا لی اس نے, اور چار رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, اس نے کہا اور بھی پڑھا دوں, کیونکہ نشہ اس کا بھی نہیں ختم ہوا, کہ اور ہی پڑھا دوں. لوگوں نے کہا یہی کافی ہے, بندے کے اتنا وقت تو ملے کبھی دو رکعت دوہرا رہے ہیں جی. اس بندے کہا یہی کافی, بس اس پر جو اس نے مسلح محراب کے اندر یہ کہہ کی تو شراب کہہ ہوئی. پھر جو ہے تو اللہ والا نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ مسلح کو, انتظامیہ کو, اور اس کو جو ہے تو دینی ادارے کو اور انتظامی ادارے کو یا اللہ جدا جدا کر دیں. پھر مسجدوں کے لیے امام اور خطیب مقرر ہوئے اور اہل حکومت صرف انتظامی کاموں پر آ گئے, تو اس طرح مسلح جو ہے پھر ان کے شر سے فارغ ہوا. سب سے پہلی چیز جہاں سے دین نکل جاتا ہے حکومتی ادارہ ہے. ایسے ہی معاشروں کا شعور بڑھتا ہے گرتا ہے. بھائی عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ میں بات سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کا بیٹا دینی مدرسے میں پڑھ رہا تھا, تو اپنے بیٹے کا حال احوال پوچھنے کے لیے ملنے کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو اس کے گیا حجرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں بازار کی روٹی پڑی ہوئی. تو باپ اتنا غصے سے لال پیلا ہوا, اس نے بیٹے سے کہا کہ تو بازار کی روٹی کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا, یہ میرے ساتھ جو دوسرا آدمی رہ رہا ہے اس نے بازار کی روٹی منگائی تھی. کہ اچھا تو ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہا ہے جو بازار کی روٹی کھا رہا ہے؟ کہ تو جیسے آدمی کو صحبت اختیار کی اس کے ساتھ رہا رہا. یعنی تقوی کا یہ معیار تھا, تقوی کا یہ معیار تھا. اور اب جو ہے تو آج کل کے ہماری طرح نام نہاد پیر صاحبان آج سارے کے سارے جا کر ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے تو وہ پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں, شکل و صورت والے بھی اور اساتذہ آباد والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. معیار گرتا ہے سب اکٹھا ہی گر جاتا ہے. ہاں جی میں نے انہوں نے قادیانیت کا تذکرہ کیا نا, تو قادیانیت کے بارے میں جو میرا تجربہ ہوا اس مختصر سی زندگی میں اور میں دیکھنا ہوا چاروں طرف, تو اس میں دو باتوں کا مجھے بڑا احساس ہوا ہے. تین باتیں کہہ دیں قادیانیوں کے بارے میں. پہلے تو اس بات کا احساس ہوا کہ کافر اور زندیق اس کا فرق پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات مولوی صاحبان ہوتے ہیں, فارغ و تاثیر ہوتا ہے, دور حدیث کی ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کسے کہتے ہیں. ہاں جی دوسرا پھر یہ کہ زندگی کے ساتھ قطع تعلق جسے بائی کاٹ کہتے ہیں ہم لوگ, قطع تعلق کس سطح کا ہے اس کا اچھے اچھے اہل علم کو پتہ نہیں. اور تیسرا جو ہے تو اس خطرے کو نہ بانپنا کہ ہر نظریہ جو ہے وہ بالآخر سٹیٹ کو قابو قبضہ کیا کرتا ہے. تیسری اس بات کو نہ سمجھنا, اس کو نہ بھاپنا, اس کو نہ جاننا کہ نظریہ جو ہے وہ آخر جا کر سٹیٹ کو قبضہ کرنے پر اس کا وہ ہوتا ہے اختتام ہوا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے. تب مولوی بدرہ صاحب کہے گا کہ زندگی کی تعریف کیا ہے, زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو تو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہو, نمازیں پڑھتا ہو, مسجد کو آتا ہو, حج کرتا ہو, عمرے کرتا ہو, لمبی داڑھی ہو, ماشاءاللہ ناف تک جا رہی ہیں جی, اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دین اور ضروریات دین کی کسی ایسی کوئی ایسی تشریح کر رہا ہے جو تشریح جو ہے تو سلف سالین سے منقول نہیں ہے, اس کی تشریح اپنی ہے. تو یہ آدمی ہو گیا زندگی نہیں ہوا, وہ ایسا اسلام پیش کر رہا ہے جس کا اپنی تشریح ہے, کلمہ وہی کہہ رہا ہے تشریح اس کی اپنی ہے, عقائد وہی بتا رہا ہے تشریح اس کی اپنی ہے, ایسی اور باتوں کے بارے میں ہوا تشریح اس کی اپنی ہے. تو یہ ہے زندگی ہے, یہ کافر نہیں ہے, یہ منافق نہیں ہے, یہ مرتد نہیں ہے, یہ زندگی ہے. تو برزندگی کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ اسے مکمل بھائی کیا کہہ رہے دوسرے مولوی صاحب بتائیے قتل ہے جی. ہاں نا وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے کہ یا تو بتائب ہوگا یا بھاگ کر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ علیحدہ بات ہوگی, ورنہ اس کا قتل ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ پھر عوام الناس کے ذمہ نہیں ہے, جب ہم اناس کریں تو صرف افراد تفریح اور افراد پھیل جاتے, حکومت کے ذمے ہے, اسلامی حکومت کے ذمے ہے. جیسے وہ بغستی کے ان کا فیصلہ ہوا اور قتال ہوا اور سب کچھ ہوا, اس کے بارے میں یہ پچھلے دنوں ختم نبوت والے بہت آتے جاتے رہے تو کافی باتیں میں پوچھتا رہا تحقیقات ان کی کرتا رہا. تو میں نے کہا ایسا آدمی اس کا قتل کرنے کا حکم ہوا ہے, اگر وہ سڑک کے کنارے حادثہ کیے ہوئے ٹانگ ٹوٹے ہوئے پڑا ہے تو کیا اس کو انسانی ہمدردی کے تحت اٹھا کر اسپتال پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو اس نے اجلاس میں کیا کہا وہ جو جلسے میں ہم گئے تھے, انہوں نے کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ بائیکاٹ سب تک ہے, زندگی کے ساتھ بائیکاٹ سب تک ہے. مزید مولوی بدلہ صاحب تحقیق کرے وہ کوئی تبدیلی کا ہو تو کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے سب تک ہے. دوسری بات میں آپ سے کرنا تھا کہ بائیکاٹ نہیں کیا گیا, قطع تعلق نہیں کیا گیا, تو اس کی پھیلاؤ میں دوسرا کام اس چیز نے کیا ہے. دوسرا کام اس چیز نے کیا ہے کہ ان کا جو قطع تعلق کرنا چاہیے تھا وہ قطع تعلق نہیں کیا گیا. ابھی یہ جو ہمارے جس جگہ میں نے جگہ خانقاہ بنائی نا, اس کے قریب جو ہے سفید ڈیری, اس میں قادیانیت زیادہ سی, اور تاریخ ختم نبوت کے چلنے کے باوجود جو ہے تو ان پر اثر نہیں آیا. جب مقامی طور پر جو ہے شبان ختم نبوت نے کام کیا اور انہوں نے اس کو بائیکاٹ اور قطع تعلق کو بیان کیا اور اسے سمجھایا لوگوں کو قطع تعلق ہوا تو ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے. ہاں اب تھوڑا رہ گئے. ہاں جی تو مطلب ہے کہ قطع تعلق جو ہے وہ شرعی اصول تھا, اس کو نہیں اپنایا گیا, لہذا اس کے اثرات پر ظاہر نہیں ہوئے. اس کو اپنایا گیا حالانکہ نومر لڑکے تھے اور بعض اوقات کی سختی شدت پسندی وغیرہ سے کام کرنے سے جو ہے تو جو بڑی تاریخ عالمی مجلس ہے تو پہلے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, پھر کہ اس کو سمجھاتے رہے, پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, آخر میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ان کا ہمارے ساتھ یہ ہماری شاخ نہیں ہے. ہاں جی لیکن چونکہ ان کی کارکردگی میرے سامنے تھی, میں نے دیکھی ہوئی تھی, کارگزاری میرے سامنے آتی رہتی تھی اور میں دیکھتا تھا, تو یہ ہمارے علاقے کا تو ان کی کارکردگی سے ہمارے علاقے کی اصلاح ہوئی ہے, فائدہ نہیں ہوا ہے. بڑی عمر المار جو ہے وہ بھی ہمارے قابل قدر ہیں, ہمارے ان کے ساتھ پتہ لگے جو بھی آتے ہیں ہم چندہ ضرور دے دیتے ہیں, کوئی بلا لے تو کوئی دو چار کلمات کہنے کے لیے بھی چلے جاتا ہوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ فائدہ ان کی کارکردگی سے, نوجوانوں کی کارکردگی سے ہوا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے نظریہ جو ہے تو آخر میں ساورنٹی چاہتا ہے, یعنی آئیڈیالوجی اینڈز ایٹ ساورنٹی, یہ تو پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے نا, آئیڈیالوجی اینڈز ایٹ ساورنٹی. نظریہ جو ہے آخر میں اقتدار عالیہ حاصل کر کے پھر اس جگہ رکتا ہے, اس سے نیچے نہیں رکتا ہے. نظریہ کہتا ہے حکومت بھی میری ہوگی, تیسری بات یہ ہے اس وقت یہ اسپین کا آخری مارکا ہوا ہے نا, بادشاہ کا کیا نام تھا جس نے ہتھیار ڈالے ہیں, ابو عبداللہ اس کا نام تھا, کوئی 12,000 کے قریب فوج تھی اور جرنیل کہہ رہا تھا کہ ذرا صبر کرو محاصرے کو طول دینے دو, ہم حملہ کرتے ہیں, فتح کر سکتے ہیں. بادشاہ کہہ رہا اوہ کچھ تو خون ہو جائے گا, کیونکہ شطرنج کا کھلاڑی تھا خود, وہ بدائے میدان جنگ کے ماہر ہونے کے شطرنج کا کھلاڑی ہو گیا تھا. تو اس نے کہا دیکھو نا جی, ساری تکلیف ہم اٹھاتے ہیں حکومت کی, ساری پریشانی ہم اٹھاتے ہیں, اور ایسے جو ہے تو عام شہری کے طور پر رہتے ہوئے سارے مزے عیسائی اٹھا رہے ہیں, مزے تو یہ لوٹ رہے ہیں اور تکلیفیں حکومت کی ہم کر رہے ہیں, تو اب کیا ہو جائے گا, حکومت اگر ان کے پاس چلی گئی تو حکومت کی تکلیف یہ اٹھائیں گے اور مزے ان کی طرح مزے ہم کریں گے. یہ اس کا آخری بیان ہے. ہاں جی اور پھر اس نے چار چابیاں والے کی ہیں, اور جس وقت باہر نکلا ہے تو اپنے پیچھے مڑ کر اپنے گھروں اور محلات کی طرف دیکھ کر جب رویا تو ماں نے کہا کہ جب مردوں کی طرح میدان میں نہیں جمے ہو تو عورتوں کی طرح آنسو نہ بہاؤ میرے سامنے. اور پھر جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو اقتدار وہ حکومت کی تکلیفیں اٹھا کر آپ کو مزے دینا, وہ کہاں کر رہے تھے اس بات کو, کافر کہاں کرتا ہے اس بات کو. یہ کافر نے کہاں کرنا ہے, جتنا کچھ تو ان کا کر سکتے کیا, آخر میں سب کو جمع کر کے سمندر کے کنارے پر لے جا کر جہازوں میں بٹھا کر جو ہے تو لے جا کر سبھی سمندر کے غرق کیا. 1 اپریل کو جو واقعہ کیا گیا ہے, اپریل فل جو منایا جاتا ہے, تو ان باتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. مجھے جو میسج کرتے ہیں انگریزی میں نا, تو اس کو دیکھتے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام وہ جو کہ مملکت اسلامیہ کی دیواروں کی اینٹوں کو گرا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اب تو دوسرے کی زبان کو عام کر رہا ہے اپنی کو. حالانکہ اتنی آسان ہے اردو کی لکھائی کہ تقریباً سارے الفاظ میں لکھ لیتا ہوں, اور جس آدمی کا میرے ساتھ بیعت کا تعلق ہے انگریزی میں سے مجھے میسج بھیجتا ہے تو ایک نیگیٹو پوائنٹ اس کو ہو جاتا ہے, ایک منفی اس نے اپنے لیے حاصل کر لیں. اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں جو ہے تو عظمت جو ہے وہ انگریز بابے کی. میں اس میں ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہوتا تھا لاہور میں سن 87 میں. ہمارے جو امام صاحب تھے مسجد کے بہت اچھے آدمی تھے, بڑے مستغنی آدمی اور بڑے اہل علم آدمی اور ذاکر شاغل عبادتگار آدمی تھے. درس ایک نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے, ایک کے بعد درس حدیث دیتے تھے. تو اس میں یہ آپ کے پشاور کے امیر صاحبان ہر جگہ ماز بناتے ہیں نا اماموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ, لاہور میں اس طرح کے حالات نہیں. ہمارے تبلیغ والے ساتھی بیٹھتے تھے ان کے درسوں میں اور بڑے مفید اور وہ ہوتے تھے. تو میں تو باقاعدہ بیٹھا کہ ہم تو پڑھا آدمی ہیں, کہیں سے سیکھنے کے کوئی موقع ملے تو بیٹھے اس پہ. اور امام صاحب درس دے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کا درس حدیث, انہوں نے کہا کہ جب تمہارا اور جو ہے تو یہود کا یا کافر کا آمنا سامنا ہو تو ان کو تنگ راستے پر کی طرف مجبور کرو. تو اس نے نواب صاحب جلال میں سے انہوں نے کہا کیا اس کے لیے کوئی تشریح نہیں آتی, اس میں سے ہی آئے ہوئے ہیں. کہا بندہ صدق جیسے آئے ہوئے اس میں آئے ہوئے تھے, اب کون ہے کہ اس پر اعتراض کرے, اس پر باتیں کرے جیسے آپ پر باتیں. خیر وہ تو اٹھے چلے گئے, اس سے پوچھتے کہ وہ گئی مجھے نہیں ملا. یا اللہ یہ اسلامی تعلیمات میں دوسرے کو سکھ پہنچاؤ, سہولت دو اور راستہ دو اور آسانی پیدا کرو. ہماری تعلیمات صحیح ہے لیکن ہاں یہ سختی والی بات کیسے آئی ہوئی. بعد میں کہا چلیں اب کسی سے پوچھیں گے اس کی, ابھی تو امام صاحب بتایا بھی نہیں تھے, بھی جلال میں تھے. تو میں پشاور میں, وہ اسکور ختم ہو گیا میرا, 2 سال کا پشاور میں آ گیا. یہاں پر جب میں آیا, جب یہاں میں خیبر میڈیکل کالج میں ہوتا تھا تو جوں میں باہر نکلتا تھا لڑکیاں ایک دم سر کے دوپٹے ٹھیک کرنا, راستوں سے علیحدہ ہو جانا, بس وہ سب ہو جاتی تھی. جب میں کالج میں داخل ہوا آ گیا ایسے لڑکیاں پریڈ کرتی جا رہی تھیں اور میں ادھر سے آ رہا ہوں, راستے ہی مجھے نہیں دے رہی ہیں. تو میرے کل پر وارد ہوا اگر تو راستے سے ہٹتا ہے اور ان کو راستہ دیتا ہے تو یہ تو بے پردگی اور بے حیائی کو شاہ مل رہی ہے, برتری مل رہی ہے. تو لہٰذا ایسے تیزی سے جا کے ان کے دلوں پر دہشت تاری اور راستے کو چھوڑیں گے. تو میں جو تیز قدم اٹھایا نا تم نے دیکھو تو کوئی واشی قسم کا نہیں آ رہا ہے, کون راستے میں دیکھیے. او ہو میں نے کہا وہ یہ بات ہے, تاکہ کافر کے دل کا کافر کو ایک برتری حاصل نہ ہو اور اس کے دل میں جو ہے تو ایک اس کو احساس کہتری اس کا لگا رہے, اس کو نہ نکلنے دیں. ایک دفعہ ایک وائس چانسلر آ گیا, ہمارے حضرات کے ساتھ بیٹھ توڑتا بھی تھا, داڑھی بھی رکھی ہوئے ہے, نماز بھی پڑھتا تھا, کتری بھی داڑھی بھی تھی, نماز بھی پڑھتا تھا. وائس چانسلر گئے مبارکباد دینے کے لیے, گیا ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ گرجا بنا رہا. خیر میں ملنے کے لیے گیا تو کہتا ہے کہ دیکھیں نا جی عیسائیوں کو کیسا وہ کیا ہوا ہے معاشرے کے گرے پڑے لوگ. اور کہتا ہے ہاں جی, کہتے میں نے تو اس طرح کیا کہ ان کو بھی سر اٹھانے کے قابل بنا لیا نا جی, دیکھیں نا جی. تو میرے دل میں کہا کہ گاؤں میں جو ہے تو اپنے جزاد کو تو ایک بالشت اپنے کلی کے پلے چھتے یو لیش پلے نہ پرنگ نہیں ورتا دا زوروری جگہ بھی بنے او دل تک کافر زوروری بنے سر بند ماتا کہ جائے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بے دین آدمی ہوتا ہے, بے دینوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں فوراً اور کہتے ہیں جو کرنے سے پوچھ کر کریں گے, اور جو آدمی خود کو دیندار سمجھو پھر پوچھتے بھی نہیں. اندازہ کس کی اصلاح نہیں ہوگی. وہ خیر مسجد ہوا ہے, مجلس ہوئی, بیان ہوا, ختم پڑا گیا, دعائیں مانگے کہ یا اللہ اس کا تو اس کا بندوبست فرما. تو اللہ پاک نے فضل کیا, ہٹا پھر جلدی اللہ نے ہٹا دیا. کوئی ایک پرنسپل صاحبہ تھی, بڑی نیک سالے عورت تھی, اس نے کہا کہ میں نے تو اس کے پیچھے 1000 سورہ نور کا وظیفہ پڑھے, اتنی تنگ ہوئی میں. اب امیر صاحب خفا ہوگا اس پر میں تھوڑی تنقید کروں گا. یہ ہمارے جو کئی کے امام صاحب تھے نا, یہ بڑے فقیر آدمی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب جتنے یہ انچارج جاتے رہے, میں ہاسٹلوں کی مسجدوں کے امام ہوں, جتنے ڈاکٹر صاحبان انچارج جاتے رہے بڑی قدر کرتے رہے ہمارے, بڑے اچھا تعاون کرتے رہے, کہتے ایک دفعہ جو ہے تو وارڈن تمہارا تبلیغ والا ساتھی آ گیا, پروفیسر آ گیا, کہتے اس نے تو مجھے اچھا خاصا تنگ کر دیا, وہ تو خود دیندار آدمی تھا, کہتے اچھا خاصا تنگ کر لیا. کہتے میں اتنا تنگ ہوا کہ ایک دن میں رات اٹھا اور مسجد میں جا کر میں تہجد کی نماز پڑھی اور درمیانی ستون میں نے پکڑا مسجد کا. میں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہاں جاؤں, میں تو آپ کے اس گھر کی خدمت کرتا رہا ہوں, تو میرا تو ابھی یہی عمل میرا آسرا ہے, میرا وسیلہ ہے اور آپ کے دربار میں سوال کرتا ہوں. کیا صبح جب آئے تو بس آدمی ہٹا ہوا تھا. سچ بات ہے, ہماری جن جن مسجد میں ہماری مجالس ذکر ہوتی ہے نا, تو سارے امام صاحبان نے کہا بھلا کرے, دوست ہیں میرے اور بڑا خیال کرنے والے ہیں اور درجات اللہ بلند فرمائے. لیکن اس کے باوجود میں ہر جگہ جب بھی آمنا سامنا مجلس میں ہوتے میں کہا کرتا ہوں کہ جی میں تو اس کا غنی رحمان صاحب کا کرایہ دار ہوں جی. اب ہمارے علاقے بلکہ یہاں کی پشتوے کہتے کنڈری ہمائی جدید کنڈر کے اسے گھما جی, یہ جو کیا کہتے ہیں اس کے کسانوں کے لیے ٹوٹے پھوٹے گھر وغیرہ جو ہوتے اس میں رہتے ہیں ان کو ددی کنڈری ہوئی وہ آگے سب اس کرا دیتے ہیں. دیکھا کہ اللہ احسان ہے ہم پر, اپنی بستی میں بیٹھنے دیتے ہیں جی, کام کرنے کے لیے ہمارے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں جی, اس کا احسان ماننا چاہیے جی. سبحان اللہ. اور امام واقعی یہ مسجد محلے کا اور آبادی کا ایک اہم ادارہ ہوتا ہے, بہت اہم ادارہ ہوتا ہے جی. اور بڑے کارنامے بھی آبادی کے لیے ہو جاتے ہیں, بڑے شر بھی ان کے ذریعے ہو جاتے ہیں جی. تو متین صاحب کی بات پر یہ بات یاد آ گئی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کفر کی برتری کے راستوں کو بند کرنا ہوگا. زندگیت کے کفر کے برتری کے راستوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا جی. سبحان اللہ. ایک تو مولانا بجلی گھر صاحب لطیفہ ہے نا, اور ایک جو ہے تو ایک بڑا ایک لطیفہ گھڑا ہے, اور لطیفہ یہ کسی نے پوچھا کہ استاد جی ودا پتلون سر پتلون کی مسکی پتلون میں نماز ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کی نماز ہوتی ہے, جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس کی نہیں ہوتی. مزاحی آدمی تھا اللہ درجات فرمائے, بہت زبردست آدمی تھا, تو اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے بیٹے اپنے چھوٹے کو کہا, بڑے کی شادی ہوگی نا, چھوٹے کو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ خیر استا وادو بھی کرا تو سچل بکو بزو کیا کہ ایک تو یہ کہ تھری پیس سوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے جو مدار ایک میں کھڑا کروں گا دروازے پر جھاڑو کے ہاتھ میں دے کر, تاکہ آنے والوں کے آگے سے اور گاڑی کے آگے سے گرد وغیرہ پاک کر دے کر ان کے اندر جانے کے سے کہا کرے, اور عورتوں کی جگہ پر ایک جو مدارت کو لاؤں گا جس کے بوائے کٹ ہو اور ہاتھ خرید جس کی ہو قمیض پہنی ہوئی اور ایک جھاڑو اس کے ہاتھ میں ہو, اور یہ بھی جو ہے تو وہ جگہ کو بھی صاف کرے لوگوں کو اندر جو ہے آنے کا کہہ رہی ہوں. اس دن میں نے ایک شلوار قمیض والے ڈاکٹر کو بھرتی کر لیا تو پرنسپل کہتا ہے کہ یہ رول ماڈل ہونا چاہیے آدمی کو اور یہاں بھرتی کرنے کے لیے, تو خیر اب اس کو کوئی پتلونی وغیرہ دیکھ رہا تھا, کوئی ٹائی والا دیکھا, میں نے کہا میرا تو یہاں کے طلبا ڈاکٹر تو میری نظر سے گزرے ہوئے ہیں, کون کتنا ہے تو مجھے پتا ہے, تو خیر اسے جب چوں چوں کیا تو میں نے اوپر والوں کو کہہ کر اس کی اپوائنٹمنٹ کروا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب آدمی کا جو ہے آدمی کی رول ماڈل ہونا اس کا علم اخلاق ہے یا اس کے کپڑے ہیں شکل ہے اس کی ہاں جی, کوئی علم اور اخلاق کو آپ دیکھیں گے یا اس کی شکل کپڑوں کو دیکھیں گے, گلے میں رسی لٹک رہی ہے کہ نہیں رہی ہے جی. تیسرا بڑا پریشان ہو رہا کہ میں کیا کروں, میرے ادارے نے مجھ پر لازم کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ اسے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ کہ سنا ہے کہ ترکیا میں پہلے سب سے پہلا گیا ہے یہ لباس, اور آپ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے لباس ہے. میں نے کہا آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ترکیا میں پہنا گیا ہے, لیکن ویسے تھا کہ ترکوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے مسجد آدمی پہنتے ہیں, بڑا جبہ ہو رستہ ہو, یہ مزدور پھر اس میں پھر بڑا تنگ ہوتا ہے. تو چونکہ عیسائی اور اہل کفر ہمارے مزدور ہیں, ان کے لیے ایسا چست لباس بناؤ کہ دوڑنا بھاگنا یہ اچھا کیا کریں اس میں. تو ان کے لیے بنایا تھا, مزدور کے لیے نہیں تھا. ایک اور لطیفہ یاد آ گیا تو آپ کو سنا دے, بولا زاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غلام غوث زاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا شروع کا بیٹھنے اٹھنے کے ساتھ بچپن میں اور بڑے پسند تھے. تو اور واقعی یعنی شہر تھے, عجیب و غریب شخصیت. ان کی موجودگی میں علاقے میں کوئی پتلون پہن کر پھرے, ننگے سر پھرے, حاجی یہ نہیں کر سکتا. تو کہتے ایک دوست جی آیا تو کھیتوں میں سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک کسان نے پتلون پہنی ہوئی ہے اور گھاس کاٹ رہا ہے. کہتے رہا ہو دس گائے سکڑی. تو اسے استاد جی وار کا خبر ہوا رہا سر خبر کا بات تو سنے کیا کہ گوبر مجھے پھینکنا پڑتا ہے مویشیوں کا, پھر گھاس کاٹنی پڑتی ہے, گھاس میں جو ہے لگتی ہے آگے اس میں ہوتی ہے, اور کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین لباس ہے اس لیے میں اس وقت پہنتا ہوں, گوبر بھی صاف کر لیتا ہوں, مویشیوں کا پھر گھاس کاٹ لیتا ہوں, پھر کپڑے پہن کر آئی شاہ بس بات دے دے پڑا دے بک ضرور کو. وقال اننی من المسلمین ہے نا, وقال اننی مسلمین کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تفاخر, میں مسلمان ہوں, آدمی کو اپنے اسلام پر فخر ہو, اپنے لباس پر فخر ہو, اپنی زبان پر فخر ہو, جی اپنے طریقوں پر فخر ہو, ان کو سب سے برتر سمجھ رہا ہو. اور دوسری تفسیر یہ کہ سارے نیکیوں کو کرنے کے باوجود اننی من المسلمین میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں. یہ ہے, لیکن ایک اس کی حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نے, ہمارا تو اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہے, فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ ایک جو ہے اس کی تفسیر تفاخر ہے اور ایک تواضع ہے. ہاں جی, تو آدمی کو اپنی ہر چیز پر فخر ہوا, یہ قوم آگے بڑھا کرتی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.